بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وأما التسمية بأهل الحديث وأهل الأثر فهي موجودة كما قلت في كلام العلماء كالإمام أحمد والبخاري وغيرهما. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: كما في المجموع مذهب سلف أهل الحديث والسنة والجماعة، ثم ساق مذهبه سماكم بأهل الحديث والسنة والجماعة. وقال الإمام أبو حاتم الرازي الحافظ: من علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. وأخرج الخطيب رحمه الله تعالى في شرف أصحاب الحديث بسند صحيح عن أحمد بن سنان القطان أنه قال: ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبلغ أهل الحديث، فإذا ابتدع الرجل نزع حلاوة الحديث من قلبه. وصاب هذه التسمية بينه الحافظ اللالكائي بقوله: ثم كل من اعتقد مذهبا وإلى صاحب مقالته التي أحدثها ينتسب وإلى رأيه يستند إلا أصحاب الحديث، فإن صاحب مقالتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم إليه ينتسبون وإلى علمه يستندون وبه يستدلون وإليه يخضعون وبرأيه يقتدون وبذلك يفتخرون، وعلى أعداء سنته بقربهم منه يصولون. ومن يوازيهم في شرف الذكر ويباهيهم في ساحة الفخر وعلو الاسم. نعم. Wiki iliyopita tuliona katika nukta thalitha kielezea baadhi al-musammayat al-shari'iyyah li-salafi salih. Tukaona at-tasmiyatu bi ahli al-sunnah wal-jama'a, kisha at-tasmiyatu bi ahli al-hadithi wal-athar. فهي موجودة كما قلت في كلام العلماء كالإمام أحمد والبخاري وغيرهما. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: كما في المجموع الفتاوى مذهب السلف أهل الحديث والسنة والجماعة، ثم ساق مذهبهم فسماهم بأهل الحديث والسنة والجماعة. وقال أبو حاتم الرازي الحافظ: من علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. وأخرج الخطيب وهو أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت رحمه الله تعالى عليه في شرف أصحاب الحديث بسند صحيح أن أحمد بن سنان القطان أنه قال: ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث، فإذا ابتدع الرجل نزع حلاوة الحديث من قلبه. فالإسلام قتك سنتسه. وسبب هذه التسمية بينه الحافظ اللكائي بقوله نسباب يقويت وهيبي قام أهل الحديث أو أهل الأثر عمي بينيشا الحافظ اللكائي katika sharh usuli i'tiqadi ahli sunna aliposema: thumma kullu man i'taqada madhhaban, kisha kila yule ambaye aliitakidi madhhabu fulani, fa ila sahibi maqalatihi allati ahdathaha yantasibu, basi atajinasibisha kwa yule, atajinasibisha na maneno ya yule aliyeanzisha yale madhhab ama alianzisha ile fikra. Ina maana mfano watu wa hizbu tahariri, watu wa hizbu tahariri daiman yantasibuna ila man Taqiyuddin Nabahani. Taqiyuddin Nabahani kila wakizungumza hawa hizbu tahariri watajinasibisha kwake. Hivyo hivyo watu wa Ikhwan al-Muslimin Muslim Brotherhood, wao wanajinasibisha ima kwa Sayyidi Kutub au Hassan al-Banna, kwa sababu yeye au hawa ndio waanzilishi wa madhehebu hii, madhehebu at-takfiri, madhehebu ya takfiri ya Ikhwan al-Muslimin. Au jamaati tabligh, wao makala yao wanajinasibisha kwa nani? Muhammad Ilyas al-Kandahlawi, kwa sababu yeye ndio mwanzilishi wa popote hili. Ina maana kwamba kullu man i'taqada madhhaban fa ila sahibi maqalatihi allati ahdathaha yantasibu, kwa sikira yule ambaye atakaitakidi madhehebu fulani akayafuata madhehebu hayo, basi kwa yule mwenye yale maneno basi kwa kila chokianzisha yeye ndio atakuwa mwenye kujinasibisha na yule bwana kwa yale aliyoanzisha. Tumeona Hizbut Tahriri siku zote wao ni khilafa, wakizunguka misikitini khilafa, wakizunguka huko khilafa, simfahamiana. Wakija Ikhwan Muslimina, wao bana lazima wapate uraisi, ghayatuhum al-kursi. Wakipata uraisi, basi hapo ndio washafikia mwisho wa dawa yao. Kandahlawi na watu wake wa tablighi, ukitoka siku tatu basi wewe ushakuwa Muislamu wa dini kamili. Usipotoka siku tatu Uislamu wako wa dini kamili haupo. Haya nini umetoa wapi haya? Umeachukua kwa wale walioanzisha hizo madhehebu zao. Wa ila ra'yihi yastanidu, na vile vile atajiegemeza katika ra'yi ya huyo alianzisha hiyo madhhabu. Illa ashabal hadithi, isipokuwa tu wale watu ashabal hadithi, wenye kufuata hadithi, kufuata Qur'ani na Sunna, wao. Fa inna sahiba maqalatihim Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, kwa sababu wao yule mwenye maneno, maneno yao wao ni Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Yale maneno wanayoegemea, yani zile hadithi wanazoziegemea, msemaji wake ni nani? Msemaji wake ni Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa hiyo basi ikiwa ndio yeye, fahum ilayhi yantasibun, basi wao ahlul hadithi kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam wanajinasibisha, kama wao ni watu wa hadithi, wao ni ahli sunna, wao ni masalafu saleh, wao wanafuata mwenendo wa Mtume sallam, wao ni watu wa sunna. Si tumefahamiana? Ilayhi yantasibun wa ila ilmihi yastanidun, na kwa ilmu ile aliyotoa Mtume sallallahu alayhi wa sallam wao ndio wanaegemea, hawaegemei sehemu nyingine, wakaegemea katika maneno ya falsafa, kwamba sijui mwana falsafa gani kasema nini, sijui mshairi fulani sijui kasema nini, mtu alikuwa kanywa kalewa pombe ya tende huko, basi akasema neno mtu akayashika, kala shair, kala ish, kala shair, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bana. Sawa, wa ila ilmihi yastaniduna, na katika ilmu ya Mtume ndio anajinasibisha nayo, anayegemea kwake. Wabihi yastadilun, na kwa hiyo ilmu yake ambayo ndio hadithi hizo ndio wanatolea dalili. Ndio utawaona kila yakisema qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadha, qala. Baadhi ya misikiti hapa mjini ukiingia, ukishaanza tu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, watu wanainuka. Unaona hao wanapokuta viatu hao wanaondoka. Lakini ukisimama ukasema qala Hassan al-Banna, qala mzee wa kunukuu, qala mzee wa magazeti, qala an-Nuru, basi watu sasa wanakuangalia na shughuli hapa ipo. Shughuli. Kwa sababu gani? Kwa sababu wala ibtada'u, na wao wanajiegemeza katika makula yao na jamaa zao. Ukisema qala Rasulullah, tena ule mukaddima ukianzisha ndio vurugu kabisa. Fa inna kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin finnari. Unaona mmoja mmoja hao. Situfahamiana? Watabakia ahlul hadith, watabakia huyu bwana anataka kutupa faida gani ya maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Walio wabihi yastadilun, na kwa hadithi hizo ndio wanatolea dalili. Wa ilayhi yafzaun, na kwa kile yao ndio wananyenyekea kwa kutekeleza yale maamrisho yake. Wa bira'ihi yaqtadun, na kwa rai ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na maagizo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam wao ndio wanaiga na kuyafuata. Wa bidhalika yaftakhirun, kwa hayo yote ndio wanajifakhiri wao ahlul hadithi. Yaftakhirun, naam naftakhiru. Sasa tusijifakharishe bwana, tujifakharisha kwa kufuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. bwana anajidai ya wewe. Eh, najidai ndio. Sio kumfuata Mtume sallama, nyinyi mnafuata watu tu wasiopewa wahi. Eh? Watu ambao wana lolote, sisi tunamfuata Mtume bwana. Lazim naftakhiru. Na haku na naftakhira bwana. La, li annana naqtadi bi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu tunaiga na kumfuata Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wa ala a'da'i sunnatihi biqurbihim minhu yasulun. Na juu ya wale maadui wa sunna ya Mtume sallam, biqurbihim, waliokuwa karibu nayo, yasulun, wakabiliana nao. Na hivi ndivyo walivyo ahlul hadith, kukabiliana na maadui wa sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi na kuangalia yote atakayekuwa, awe mrefu sana, awe mfupi sana, awe mkubwa, lakini adui wa sunna ya Mtume sallama, ahalul hadithi, ahalul athari, watakabiliana naye popote alipo, na wala hawatomuogopa, kwa sababu ni himaya tu janibi sallallahu alayhi wasallam, ni kulinda, kumlinda Mtume sallallahu alayhi wasallam, na ni ibada. Tufahamiana, ni ibada. Kama ukumlinda Mtume, ukamlinda Hassan al-Banna, ukamlinda Sayyidi Qutb, ukamlinde Maulana Kandahala wa Liliyafa Tablighi au Hizbut Tahariri, maulai nasun, watu tu wametunga mambo yao, wameondoka zao. Sinifahamiana kwamba wanakabiliana na maadui wa sunna ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ndio utakuta ahalul hadithi zama zote, kwanza ni wachache zama zote, kwanza wanauadui wa kila aina, mashia, masufi, matakfiri, watu wote wanauadui na ahalul hadithi. Kwa sababu gani? Kwa sababu ahalul hadithi ukabiliana na wale ambao wanaofanyia uadui sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, vyovyote watakavyokuwa, kwa sababu kwa wao ni Mtume sallam ni bora kuliko nafsi zao, kuliko nafsi za wazazi wao, kuliko watoto wao. Mtume sallam ndio bora kwa wao. Simefahamiana? Kwa hakuna yote aliyokuwa bora kwa Mtume sallam. Walio, kwa nini mtu achezee sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam? Kwa siku zote ahalul hadith anakabiliana na ima kukabiliana kwa hoja, kwa kubainisha dhalalati, upotevu wa watu hao, ama kukabiliana katika mijadala mbalimbali na midakhala mbalimbali, kubainisha uovu kwa kuandika na kuwafanyia raddi za aina mbalimbali watu hao. Faman yuwazihim fi sharafi dhikri, faman, ni nani ambaye atakuwa sawasawa nao, atakuwa sawasawa na watu wa hadithi na ahalul hadithi, fi sharafi dhikri, katika utukufu huu wa utajo wao, wayubahihim fi sahati alfakhari, na ni nani atakayefanana nao, na ni nani atakayefanana nao, fi sahati alfakhari, katika uwanda wa kujifakharisha? Hakuna, kwa sababu ahalul hadithi anajifakharisha wao wako na Mtume sallallahu alaihi wasallam, wengine wako na wako na Muhammad Nasoro, wengine wako na Abdul Qadir Jilani, wengine wako na Abul Hasan sijui mdudu gani, wengine kule wako na Tijani sijui nani sijui, wengine wako na Furugu, wengine wako na Osama bin Laden, wengine wako na Bakari Baghdadi, wengine sijui wako na wako na Qardawi, wengine sijui wako na nani, lakini ahalul hadithi wao wako na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Faman yuazihim fi sharafi dhikri wa yubahihim fi sahati alfakhri wa uluwi alismi, nani nani atakayefanana nao fi sahati alfakhri, katika uwanda wa kujifakharisha, wa uluwi alismi, na kuwa na jina bora? Hakuna. Wao wana jina bora kuitwa ahalul hadithi au ahalul athari. Idh ismuhum ma'khudhun min ma'ani alkitabi wa sunna, kwa jina lao limechukuliwa kutoka katika maana ya Qur'ani na sunna. ويشتمل عليهما لتحققهم بهما, na linakusanya kitabu wa sunna na vile vile kwa vile kwa kuthibitisha kwao hicho kitabu na sunna, au liqtisasihim bi akhdhiha, au kwa ule ukhususia wao wa kuchukua min kitabu ya sunna. Fahum mutaraddiduna fi intisabihim ila alhadithi baina dhikri llahi subhanahu wa ta'ala fi kitabi kwamba wao mutaraddiduna, ni wenye kutaradda kwenda huku na huku fi intisabihi ila alhadithi, katika kujinasibisha kwao katika hadithi, baina dhikri llahi subhanahu wa ta'ala fi kitabihi, faqala ta'ala Allahu nazzala ahsana alhadithi, Allah ameteremsha maneno yaliyokuwa mazuri, fahuwa alquranu, na hiyo ni Qurani, fahum hamalatul Quran, basi hao ni wabebaji wa Quran. Kwa maana kwa maana gani? Wa ahluhu, ni watu wa Quran, wa qurauhu, na wasomaji wa Quran, wa hafadhatuhu, na wahifadhiji wa Quran. Wa mahamalatul Quran kwa maana hiyo ni wenye kuisoma, wenye kutekeleza yale maamrisho na vile vile wenye kuhifadhi. Sawa. Wa baina an yantamu ila hadithi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, na baina kujinasibisha katika hadithi za mtume sallallahu alayhi wa sallam, fahum naqalatuhu, basi wao ndio wanakiliji wa hadithi ya mtume sallam, wa hamalatuhu, na ndio wabebaji wa hadithi za mtume za sallam. Ina maana kuzinakili kutoka kizazi kwenda kizazi kingine, kama unavyojua hadithi zilivyonakiliwa kuanzia mushafahatan kisha kitabatan, kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kwenda kwa masahaba, masahaba wakazinakili wakazipeleka kwa matabiina, hivyo hivyo hivyo mpaka kwa imma katika zamani tadwini sunna, zikaandikwa zile katika vitabu, na vile vitabu vikahifadhiwa vizuri kabisa kwa isnadi zake, vikawa vimeendelea kuwepo mpaka karne zetu. Nani ambao umebeba na kuhamisha? Ni ahlul hadithi, umebeba wakazihamisha, ima umebeba katika vifua vyao au umebeba katika vitabu vyao, mpaka leo tumezikuta na sisi tumeingia katika mkondo huo wa kuwa ni ahlul hadithi wa ahlul athar. Fala shakka annahum yastahiquna hadha al-ism, hakuna shaka yoyote kwamba hawa wanastahili jina hili la ahlul hadithi, liwujudi maana yaini fihim, kwa kupatikana maana mbili ndani yake, limushahadatina anna iktibasa nasi likitabi wa sunna minhum, kwa kushuhudia kwetu kwamba hakika kuchukua watu ile kukichukua kustafidi kutoka kitabu na sunna, kuchukua kutoka kwao. Ina maana watu wamechukua kitabu na sunna kutoka kwa ahlul hadithi, wamechukua ilmu kutoka maulama ahlul hadithi. Iza ilmu shar'i feni kitabasna, watu wamechukua kutoka wapi? Qala Allah kadha, qala Rasul sallam kadha, maana hadhi al-aya kadha, maana hadha al-hadithi kadha, min fain? Min ahli al-hadithi. Sinifahamiana? Anna iktibasa an-nasi al-kitaba wa sunnata minhum, ile kustafidi watu na kupata watu kutoka katika kitabu na sunna, wamepitia kwao ahli al-hadithi. Ina maana kungekuwa hakuna watu wanaojishughulisha na hadithi, hizi hadithi zingepotea. Lakini kila zama Allah tabaraka wa taala amewaweka watu kushughulikia hilo, sio kushughulikia tu hamalatuhu, hapana, bali vile vile katika ufahamu na kufundisha katika zama zetu katika hilo. Waliotangulia mbele kabisa ni al-Imam al-Muhaddithin huwa Muhammad Nasruddin al-Albani rahimahullahu taala, ambapo amefanyia kazi ilmu hii zaidi ya miaka 50. Yule bwana rahimahullahu ta'ala ni Imam al-Albani, asili yake si Mwarabu, ni katika wazungu akitokea maeneo ya Albania, akihamia katika miji ya Sham na mzazi wake akiwa na miaka 5 au 6, lakini akaja akasoma mutawasit ibtidai mutawasita thanawi, kisha akaingia katika maktaba kuanza kufuatilia hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam. Mwisho akawa ni bingwa, ni katika jahabi dha minal ulama, katika maulama bobezi mno ambao wameilinda sunna hii. Na leo huwezi ukapita misikiti ya ahli sunna ya jamaa ikapita mwezi wazungumzaji wasiseme sahahahu al-Albani au dha'afahu al-Albani, hakuna kitu kama hicho. Misikiti miwili mikuu Maka na Madina, makatibu waweza kamaliza mwezi bila kutumia riwaya ambayo sahahahu al-Albani au dha'afahu al-Albani au hasanahu? Simfahamiana kwa ile kazi aliyofanya Sheikh al-Albani rahimahullahu ta'ala. Wa itimad al-bariyah fi tasihihima, na viumbe wametegemea tasihihi sawa ya watu wa hadithi, ina maana wanadamu waislamu na makufar wote wametegemea tasihihi ya watu wa hadithi, ndio hii sahahul albani. Tukisema kufar mtu anaweza kashangaa inakuwaje, makufar wao wanafuatilia hadithi kwa lengo la tashwihi alislam, kwa lengo la kuvuruga uislamu. Wameandika kitabu chao kuna mmoja kaitwa W. Sink Mholand, asili yake ameandika kitabu kikubwa ambacho kimekuja kufanywa tarjama na Muhammad Fuad al-Baqi Masri huyu, hiki kitabu ni Miftahu Kunuzi Sunna, ambapo walikuwa amekiandika takriban kwa muda wa miaka 23 wanaandika hiki kitabu. Wanaandika kitabu hiki kwa lengo lake ni nini? Lengo lake warahisishe, wapate urahisi na kuwarahisishia makafiri wengine kuzifikia kwa haraka hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kitabu hicho hicho Waislamu walipokiangalia kinatufaa, mimi niko nacho. Kinatufaa, unataka hadithi, unapita mbona unaangalia kwa jina gani, neno gani unataka, neno fulani. Innamal a'malu binniya binniyat. Tuambo hadithi katika Bukhari iko hadithi namba kadha, katika Muslim hadithi namba kadha, katika fulani hadithi namba kadha. Yaani ndio kutajia vitabu hadithi katika vitabu vyote ambavyo vilivyomo. Iliyomo hadithi. Na maana kwa ukichukua hadithi ukiangalia, baada ya kwanza kupekua makaratasi safha ni kwa wepesi mno. Lakini wao wamekiandika hiki kiwarahisishie ule mradi wao wa kuvuruga Uislamu. Ndio utakuta katika maktaba nyingi Ulaya wakizungumzia Uislamu wanazungumzia Uislamu wa ugaidi wa uovu. So Uislamu halisi. Kina nani wanafanya kazi hii? Ni hawa watu ambao wanaitwa mustashriqun. Kwa hawa nao wanategemea tasihi. Leo hii hawawezi wakafanya lolote mpaka waangalie Albani amesemaje. Hawezi. Kwa sababu kwanza ili uweze kupotosha watu lazima ujue usahihi wa lile jambo la wenyewe kwanza. Alafu ndio uweze kupinda na kuchepuka. Kwa hiyo akasema wa itimadi albariyati fi tasihihima alayhim. Na kuegemea na kutegemea watu kutegemea tasihi za sahihi al-Bukhari na sahihi Muslim jiweza watu wa hadithi. Ina maana tasihi ya kitabu ya kitasihi kitabu wa sunna umetegemea kuwategemea kina nani? Alayhim, kuwategemea watu wa hadithi, watu wote. Je, sahihi hiyo? Ibn Angala Albani kasemaje? Ibn Hajar kasemaje? At-Tabarani kasemaje? Ibn Daqiq na Al-Bayhaqi kasemaje? Al-Bukhari kasemaje? Tumefahamiana? Dharqutni amesemaje? Kuwategemea kina nani? Kuwategemea ahalul hadithi. Na hii ni sharafu yao. Kwa hiyo Sheikh Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala Abdurrahimi ameweka maneno haya lengo lake kuthibitisha kwamba maulamaa wa ahali sunnati wal jamaa wakiwaita ahalul hadithi wanawakusudia ahali sunnati wal jamaa. Sinafahamiana? Ndio ameweka ushahidi wa maneno haya kuonesha ndani yake inapatikana kwamba ahalul hadithi hum ahalu sunnati wal jamaa. Akaweka maneno mengine ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, nahnu la na'ni bi ahli al-hadithi al-muqtasirina ala sama'i. Sisi atukusudii ahlul hadithi ni wale ambao waloishia kusikiliza hadithi tu, wakasikiliza na hivi, au wakaishia kitabatihi, wakaishia katika kufanya nini, katika kuandika hadithi au riwayati, au kaishia kama tunakusudia hapa, tukaishia kwa wale ambao wanapokea hadithi peke yake. Bal naani bihim kulla man kana ahakka bihifudhihi wa maarifatihi wa fahmihi zahiran wa batinan ittibaihi batinan wa zahiran wa kathalika ahalul Qur'an. Akasema bali sisi tuna maana kwamba tuna nani bihim, tunawakusudia hao kulla man kana, kila yule aliyekuwa ahakka bihifudhihi, mwenye kuhifadhi, ahakka bimaarifatihi, na mwenye kuifahamu hizo hadithi, wafahamihi na kuzifahamu kuzitambua na kuzifahamu, dhahiran katika hali ile ya udhahiri, wa baathina, na katika zile maana zilizojificha. Ilmu kama ilmu, kuna maana zingine ziko wazi kwa kila mmoja, lakini kuna maana zingine ni maana ambazo zimejificha. Wale wale wanaokusudiwa ni hawa ambao wanafahamu na kutambua hizi hadithi maana yake iliyokuwa wazi na maana iliyojificha. Wattibaihi batinan wa dhahira, na vile vile namkusudia yule mwenye kufuata hiyo katika hali ya hali ya siri, wa dhahira, na hali ya wazi. Wa kadhalika ahlul Qur'an, na hivyo hivyo tukiwakusudia ahlul Qur'an ni wale wenye kuhifadhi Qur'ani, wenye kuisoma Qur'ani, wenye kufahamu maana yake ile Qur'ani na kuifanyia kazi ile Qur'ani, ndio anaitwa ahlul Qur'ani, au akaitwa ahli hadithi, wenye kuzihifadhi Qur'ani, wenye kuzisoma Qur'ani, wenye kuzitambua, wenye kuhifadhi hadithi, wenye kufahamu hadithi na wenye kufanyia kazi hadithi, hao ndio wanaitwa ahlul hadithi. Sio ahlul hadithi kwa sababu yeye anasoma hadithi akahudhuria katika darasa ya Bulughul Maram au 40 Nawawi au Sahih Muslim au ghairi, au akawa yeye kazi yake ni kuandika. Na zama zilizopita walipatikana watu wao wana miandiko mizuri, wakawa wanaziandika zile hadithi, lakini si watu ambao wanafuata yale mafundisho. Kwa hawakusudiwi hawa. Ahlul hadithi wanakusudiwa ambao waliokusanya maana zote, mwisho maana ya kufuata hadithi, ambao hao ndio ahli sunnati wal jamaa. Hao ndio ahlu al athar. Hao ndio as-salafu as-salih, yani masalafu